دا خبرو پټون دې نوحيه چې مونږ وحي کړې د دغه الیک تا ته محمد رسول الله وما كنت نبت يا محمد رسول الله لديهم تدويسر حاضر اذ يلقون اقلامهم قلت دي اور دولو قلم نخفل في الماء فأبوكي داكم قلم نو عام قلم نو يا عام قلم نو تورات بكلي كل شو اقلامهم تلا نوركي الذي يكتبون التورات بها دا اغلي شدي بلكو تورات بدي باندي دا طالبان اکثر دا قلم دا سي دي خپو دا دا غدنه دي کي نيولي مو تر کلاس کي عمر کي واغه بل بوته اشاره کړو چې بل پن عمر دا ونه او دا سي بل پن ورو شو په دې مثال ته دمو خیال نه و هم غو استاد دومره خپه شو دا طالبان هم درو بیا ده په خدای پاک کي قسم خورل چې نور والقلم او ما يخفي اتي پخ پکې نه سي ته بل ته داسې شاره خدای په قسم خورل دا قسم دلالت کی دا غشی بل بیشان بنده کلا چه دی اغور دول او بازی کسانوی نو ما بالپین وسری نو وقت وردن بسی خیلی پیرو بسی چه خیلی رو بسی بیا دا جمع چه کم پولی کنا یا پول را سرا کنا نا دی دی دی خیل نی نا دی دی خلم تا سپکو رو کدرانا سپکو تو وما كنت لديهم وتنوي تدويسر حاضر اذ يلقون اقلامهم قال شدي اغر زول قلم نخفل فسك اغر في الماء فوقك داكم قلم نو الذي يكتبون التوراة بها شدي بلك ديكل التوراة بها غيباني دا قلمون اين سرفر وردول ايهم چه کم یو پدوی کی لیعلمو لیعلمو چه دا پتو لگی دا لولن دوری کی لیعلمو ایوهم یکفلو مریم لیعلمو چه پتو لگی ایوهم چه کم یو پدوی کی یکفلو مریم پالن بد مریم بی بی کی پالن ها پختو کی وما كنت لدي موت نبي محمد رسول الله تدويس حاضر اذ يختصمون كل شدوي يوم سر بحث كولو فقالني دا مريم بيبيكي اصلا كوفي اختصام جگڑی تو بھی خدر تزیاد حرس نہیں بارت تے يختصمون تلان ملكي وكانت المطالبة بالشدة وكانت المطالبة بالشدة لا مطالبة بدل شدة سراوة وكانت المطالبة بالشدة فلذا عبر بالاختصام فلذا فاستدید وجنا عبر تعبیر و قردینا بالاختصام فجگر سرا نور تر دین بحث کول مراد دی حجی تے مناظر کچھ دیو طرف دیر دیر دیر دیر دیر طرف دیر دیر سچوی لی جنگ کی کنا آسے بحث کی تیس سی کنا دلتا دمار دیر ہیرس تے فقالے دینا مریم بی کی وكانت المطالبة بشدة فلذا عبر بالاختصام وما كنت لديهم إذ يختصمون أو تنبي حاضر لدبي سراء محمد رسول الله إذ يختصمون كل شديد بحسبون إذ قالت الملائكة قال جئوي جبرائيل عليه الصلاة والسلام يا مريم اي مريم إن الله بشك الله فاكو يبشرك زير دركيت تا بكلمة منه فولت سرا منه شدا من طرف الله نبي بكلمة تولك بالولد زیر درگی داتا فولت سرا چدا ودا اللہ دا طرف بی نمبر دو تولی کئی زیر درگی داتا فا عیسیٰ علیہ صلاة والسلام سرا من ہو چدا اللہ دا طرف بی کریمت نمبر دا عیسیٰ علیہ السلام لئنہو بے شک عیسیٰ علیہ السلام خلقہ لأنه خلق بشك عيسى عليه الصلاة والسلام في ذاك الشهد بكلمة كن فكلمة كن سرى ذكي وتكلمة نوري لأنه خلق بكلمة كن خلق يتوي بلش أنا وي ويخدم فوق كن فيكون ذاتي كن فيكون لا تؤمن بكيوي. لكن هو بيسيني ده هو كوانا ده كنا. ده كوانا هو ده كنا. يكون فيكون لا ت. أشتري موبايل عنكنا شو قسم كنا في بيس من في سشي. سيني كده. والله بالله يا صمت الله. وأنت كافر شو بالله فكر جيني نسي صمت الله. لا والله بالله صمت الله. ان الله بيشك الله فاك يبشرك دا خفغان خبر وها دا دوم نه غشت چې دا وسکیږي وند الله کې بدنامي و او بیا دا لاړه اندر شاړه ده چې په څو درد شروع او خلکو خپل منځ کې مټمونه کول مشران نه جمع شو بیا څه سزا وتور چا وی چې مو هو چې را لار کې برا کا مو بس ټوکړي ټوکړي شي چاوی چې په تبرغو به مړ کو چاوی چې دا وو چې نور خلکو ته مثال جوړ شي ټول خلکو صداګانې خواهی کړی او چې عیسی علیه السلام هلته کې پټوکې وشو دې ته ډېر زیاته تنده ولګېده نو خدای پاک لاندې چینه نه کړې وې د اوبو څخه اوبه راړې وچه تنه وه ده کجورې ته ډډه والې وه نو هغې نه هغه مېوې دغه چې کجور وخوړه د لاندې چینې نه اوبو څخه او رېږدېده چې خپل علاقې ته را روانه څه به کو خلکو ته مس ورته ویلی شو ته به خبره نه کوې خلک لګیا دي مټینګونه شروع دي چې څوک دا سزا برکو څوک دا سزا برکو دې ته ویې ته څه ویې ده مو خو تا دا تمه نه وه دې داسې وې دې به خبرې کوي ما باندې پابندي ده هغوی ته دا خو ماشوم دی دا خو پیدا شوې دی به ځینې خبرې کوي بس دې به دا کړي بس عیسی علیه السلام بیا بیان شروع کړو جینو اس قالت الملائكة كل شوي جب فرشتو ين جبرائيل عليه الصلاة والسلام يا مريم اي مريم ان الله بشك الله پاك دل خبرين من مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه نمد دق ولد اسمه كده زمين توليكي دا هو زمیرو کلمی تراجی دی ہو پیت بار دمانا سرا دا هو زمیرو بی کلمتن کلمی تراجی دی ہو پیت بار دمانا سرا او مراد تی ولد دی اسمو ہو او نم ندخ کا ولد المسیح اے سب نو مریم اے سیدی دیکھ لیو نمو سنو کارو نو کڑی دی نم پدری کس میں کنا یہ پچھے ماتو گرے ذاتی سپتی اکنیت وہ ہے اکنیت دری وڑا راجمہ دری وڑا سکڑا راجمہ وکی رے المسيح دي صفت نم دي عيسى ذات نم دي او ابن مريم دا مريم زوي دايكو نيتو على نمدي سيباتيو زاتيو اوكو نيتو على راجا مكلل دادا محمود غنوي سيب يسس شك بداش محمود غنوي سيب نبيا يدغجر نبيا تمام دا سيشرق مازوري واقع شرق يوم بيرا نيري بي خو بولي دب يو تاريخ تردوه دا كده وكانا رانا رانا نو ورته وي وي سو بختګي نړیا تا چې طالب دونه خیال ساتو ودا نو ورته وي سو بختګي نړیا سو بختګي نړیا شک مکو بیل اسلام له خو کرای او دا بیا په دوه واقع دا کوم خو زما له چرګ ما سره دا مشر بری ویل په ترجمه کې اخو دې کنه تفسیر ندری والا جوابونه ته پاغه خو کیسه شو ملو شو دې کم درې شکونو او طالب چې دې تا وي دین دا نبی اسلام وارث ته تا دا وو کنه نو وارث هم ثابت شو یو بل لغت دلته اسمو نو می المسیح مسیح دې دا مسیح هغه مسیح نه چې کوم دجال ته ویل شو هغه موانه ممسوخ ته مسکل شو دې دا مسیح ته مله سره کا داس دا کا دا دې مسنه اته څوک په بیمار ودا سي په اشاره سره نه سره کا بس ټیک ټاک الله په حکم باندې او داغه ته مسیح د جان ویل شو او الته کې مسیح به معنی ممسوخ دی ما سکل شوی دی یو ستر ګره به دی یو روغ دی یو لټ ډم دی المسیح د ډاکټر ته هم خلک پیدا مسیح دی مسیحا دی دا ته کټکول وړي وینا ودا کول سنسی ډاکو دی یو د شپې دغه کنه نو هغه کې وو دی اته کراند راتنه نارا کټکول وړي ا د شپې ډاکو دی دا درځ ډاکو مسیح ته المسیح عیسی بن مریم چې مسیح دی او عیسی زید مریم دی وجیعنا فی الدنیا والآخرہ او دا عیسی چې دی دی به مخوری دی په دنیا او په آخرت کې وجیع مخوری ستو مخوری سپی جلی ارد تلال چی خلق و تلال درانو یزدداری خلق و تلال درانو دا دیکھ دا نرے تفسیر میں دی مخ کی دی داکی دی اندامون کو خدای بگدا سے اثر ہوا چی چی کم دیتا ہوا چی نو بس اغاد کو انا غیی وست پنی میرے محبتی تی و تسشی جوری چی خلق و تلال نرم چی وجیح وجیحنا مخورد بمی فی الدنیا والآخرہ پا دنیا او پا آخرت کی کاروبار کی کتا سر پیسے نہیں نبیہ وجیحن بانے میں تو دے ارگونو کاروبار کنش مخوری دے زنستان تو پیسو مطالب شیر اوڑا خرطے پیسے پیسو لے بیوار کون گٹے تا تپاتی کی خدا لتا چھو وجیحن ہوئی کر وجیحن بی الدنیا والآخرہ ومن المقربین او دې دا نزدې کړې شو کسانو نه دې الله ته نزدې دې وایو کلم الناس خبر بغې دخل کو سرا فل مهد پغې غد مور کې وکهلنا او پپو عمر کې پما شو مالک مم خبرې کې وکهلنا او پپو عمر کې مم خبرې کې زمان امام صاحب عرضه که اشارو تکتری دی دلت اشاره دادا چه عمر بزیادی یعنی که حل تبرسی حضور ازیاد خانو تین تیس سال عمر که برا خطر نکنه خب مطلب یه چه ما شما نیکی دو خطر نش الزام مسئله و کنه فیل مهد فقی قدم عمر که وقه لنا او پپوخ عمر که ومن الصالحين او دې بد جماعت د صالحين نبی قال دا مریم دې وی رب یا رب زما انا یکون لی ولدنو سرنگ ووی زما د فار بچی ولم یمسسنی بشر او حال لاري چه لاس ند لگول ما سرا حس يو بندا بشر نکرو لاس ند لگول زما سرا بشر نو حس يو بندا دا چه دا سه پاک دامن بیمی دا سه امتیان پیراش توبی واسه مرگ ده او بیا دا پاک دامن بیمی بارا که الزام هم خده پاک نمانی دل بیس گونه کبیره گردونی کنه مخصنات ما در آنه دو او دی امام شافعی سب دور که دستر چو یو پاک دامن بیمی خدا بلا گوانده و دا قوه سر بغض و خاصت ساتو دا پاک دامن بیمی چو پاس چونو بیا دی لامبولا نوری خزم بی و دا دی خزم بسر خونده لگی دا نواتی و زاری